け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 神様とポポは魔族になった人々を元に戻すため超神水を持って天界の底へと急いでいた。一方魔境星で復活したガーリックジュニアと戦うピッコロは突如そのパワーが急速に落ちてしまうのであった。超神水世界が悪夢から覚めた。 Diabelska sztuczka. Co się dzieje? Opadasz z sił. Coś złego się dzieje z Wszechmogącym. Panie, uważaj. Panie, co ci jest? Hmm? Merk, jak się czujesz? Nie do wiary. Pomyśleć, że ci wszyscy bogowie panowali nad światem. Oto, co spotyka potężnych władców tego świata. Urodziłem się na planecie Namek, z dala od Ziemi. Nie miałem takiej mocy jak ci bogowie. Kocham Ziemię jak żaden z was. Kocham wszystkie istoty stąpające po niej. Tak bardzo je kocham, iż gotów jestem oddać życie, by zapewnić im bezpieczeństwo. Pragnę ratować Ziemian, dlatego skropię całą Ziemię cudowną wodą. Przegrałeś. Brawo, pokonałeś go. Trzymaj się, trzeba ich wszystkich unieszkodliwić. Co? Słusznie. Nie wierzę własnym oczom. Gratuluję, piękny cios. Myślałem, że nie przeżyję. Jakim cudem z tego wyszedł? Byłem pewny, że to już koniec. To się nigdy nie uda. Nie zapominaj, że Gargulec Junior jest nieśmiertelny. Koszmar. Teraz moja kolej. Uważaj. Co ci jest? Nie warto. Tracisz już siły. Po co się męczyć? Son Gokan, atakuj! Ty mały głupcze, co ty sobie wyobrażasz? Nie mogę się ruszyć. Nie mam siły. Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. Cieszę się, że straciłeś siły. Wstydziłbym się, gdybym musiał zdać się na twoją pomoc. Dumny z ciebie, szatan. Pycha cię kiedyś zgubi. Trudno, spróbuję was uratować. Ciebie i Wszechmogącego. Musi mi się udać, potrafię to zrobić. Nie wszystko jeszcze stracone. Płacisz mi za to, nędzniku. W ten sposób mnie nie pokonasz. Co chcesz zrobić? To niemożliwe. Pożałujesz, nigdy ci tego nie wybaczę. Łotrze! Zaraz się z tobą rozprawię. Poznasz moją prawdziwą moc. Puść go! Słyszysz? Szatanie, pomóż mi. Jeżeli nie brak ci odwagi, zbliż się. I'm ci ogłady, zasłoń buzię. Zajmujesz za dużo miejsca. Odsuń się trochę, to nie będę na ciebie kasłał. Ty, ordynusie. Widzisz słońce? Nie sądzisz, że jest bardzo ładne? Cudowne. Co ci jest? Dlaczego masz taką ponurą minę? To straszne. Zostało już niewiele czasu. Uśmiechnij się. Nie pora na karesy, ptasi muszczku. Znowu ty? Son Gokan, atakuj! Mam atakować? A ty, Akrilan? Nie dyskutuj, rób co każe, teraz albo nigdy, pokonaj go! Atakuj! Nie wahaj się. Jak się czujesz, panie? Dam sobie radę. Zajmij się cudowną wodą. Ściągnę na siebie ich uwagę. Za późno, panie. Nie możemy tu zostać. Dopóki to możliwe, trzeba wiać. Cicho bądź. Rób co każe. Ja tu jestem panem. Masz mnie słuchać. Nie gap się tak na mnie. Szybko wlej cudowną wodę, słyszysz? A ty, panie? O mnie się nie martw. Rozumiesz? Nie mamy ani chwili do stracenia. Szybko, atakuj. Panie, co ci jest? Kazałem ci ruszać w drogę. Śpiesz się, na co czekasz? Atakuj! Nigdy mnie nie dostaniesz. Co się dzieje? Wszechmogący odniósł zwycięstwo. Wygraliśmy. Misja zakończona. Udało się. Nędznicy! Jak śmieliście zburzyć tak piękne marzenie? Przez was cały mój plan spalił na panewce. Drogo mi za to zapłacicie. Jakie ma zamiary? Pochłonie was martwa strefa. Zginiecie. Nie ruszaj się, mały. I tak ci się nie uda. Jesteście moimi więźniami. Żadne światło nie rozjaśni mroku tego więzienia zwanego martwą strefą. Spędzicie tam resztę waszych dni. Gargulec Junior chce uwięzić przeciwników w martwej strefie. Czy szatan Serduszko i przyjaciele zdołają się uwolnić? Co stanie się z Wszechmogącym i jego sługą? ガリック、父さんがいなくて。